سورة الزاريات درس نمبر أول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. سورة الزاريات پترتیب کی یو پنزوستم نمبر سورة تے فست سورة قاب نا لکل شوے دے او پترتیب نزولی اسمانی سرا اوش پیتم نمبر دے او پست سورة احقاب نا نازل شوی دی. ربط تړون د دې صورت د مخکې صورت سره هر کله چې په مخکې صورت کې یو فرمایل کذالک الخروج عمدغه رنګ به تاسو را بهر کړی شئ د قبرونو نه، نو دلته فرمایي انما توعدون لصادق، یقینا هغه چې تاسو سره یې وعده کیږي چې قیامت دی اگر رشتون دے دن دی وجہ نے متصل راڑو او یو زہر راڑو. دوی موجا مخ کے اسبات قیامت او کو او داغی دا پارا شہادت یو پیش شو، اوز دلتا اسبات تا قیامت کئی او سلور شہادتونا دلتا پیش کئی، نو دی وجہ نے متصل راڑو او یو زہر راڑو. دری موجا مخ کے ذکر د اقوام مهلکو اجمالن وشو، نو دلته تفصیلا د اقوام مهلکو ذکر کوي چې قوم سمودیان، عادیان، قوم د نوح علیه السلام او دارنګ قوم د لوط علیه السلام، نو د دې وجنه متصل راړو او یو ځای راړو. سلورم وجه مخکې دلایل، نو دلته امه دلائل په ترکۍ سره ذکر کوي، نو د دې وجه نه متصل راړو یو ځای او یو ځای راړو. پنځمه وجه مخکې والارض مددناها، نو دلته والارض فرشناها، نو د دې وجه نه متصل راړو او یو ځای. شپږمه وجه مخکې وفرمایل ولقد خلقنا الانسان، مونږ پیدا کړی دی انسان لره، نو دلته فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما ندي پیدا کړی پیریان او انسانان مگر د پاره د عبادت، نو متصل راړو یو ځای راړو. اومه وجه مخکې او پرمایل الذي جعل مع الله الها اخر، نو دلته پرمای ولا تجعلوا مع الله الها اخر. هلته ویلو هغه څوک چې ګرځي د الله سره کارساز بل، نو دلته وی مگر زوی د الله سره کارساز، نو د دې وجنه متصل راړو او یو ځای راړو. داود سورت اسبات ته قیامت، چې قیامت رښتونه نه راتلونکي دی. سورت په اول حصه کې شل یویش آیاتونو کې اول شواهد پیش کی سلور، او زجر منکرینو ته ورکی او بیا بشارت ورکی متقینو تا. دوی میسا کی تخویپ دنیاوی او ذکر دا اقوام مهلکو چی عادیان، سمودیان، قوم د نوح علیہ السلام، قوم د لوط علیہ السلام دی، داغی ذکر کئی. وزاریات زروا شاید دی بادونا لستن کی سیزن لرام، فالحاملات وقرا شاید دی اوچتون کی بوج لرا، لکا ہوا اوریزی اوچتائی. فالجاریات یسرا شاید دی تلون کی پاسانتیا باندے، شاید دی اغتلون کی بادونا پاسانتیا باندے. فالمقسمات امرا او شاید دی تقسیم کون کی حکم دا اللہ تعالی لرا. دا سالور گواہ ہے پیشوے چو گورا آغی ہوا تا چی آغا آوا نستن کی دا سیزنو لرا یو طرف تا بل طرف تا. دلتا وزاریات زروا کی وو چکم دے دا پارا دا شہادت تے، بعضی وایی چې د الله تعالی شهادت پیش کولو تا ساجد دی، ځکه چې شهادت خو هغه څوک پیش کوي چې پته ورته نی یا خبره یې مضبوطه نی. نو شهادت چې پیش کیږي هغه دپاره د اثبات د دعوی پیش کیږي، دا نه چې ګنې چاته پته نی. نو د اثبات د دعوی دپاره شهادت پیش کوي، نو د دې وجې نه لکه څنګه چې انسان ماندې د قیامت پر ورځ باندې به خپل لاس او خپې او دارنګ سرمنې ګواهي کوي، نو څه مطلب چې الله ته پته نشته؟ الله ته خو پته شته، خو د اثبات د دعوی دپاره چې انسانه وګوره هغه ستا خپل بدن چې تا په هغې باندې غلطې کاروایی کولې، نن هغه بدن چې کوم دی په تا باندې ګواهي کوي. نو دپاره د اثبات د دعوی چې کوم دی دا راځي. نو حواس زونه لځي، نو دغه رنګې انسان کې هم انقلاب راځي. کله وړوکی ماشوم پیدا شي، بیا چې کوم دی نو په خپو باندې ګرځېدونکي شي، بیا چې کوم دی ځوانۍ ته شي، بیا یې چې کوم دی عمر رو رو پخېږي، حتی دا چې بوډاوالي طرف ته لړ شي. د دې وجې نه هغه شاعر څه وایي؟ ستنکلک المنایا عن دیارک ویبدلک الردا دارا بدارک وتنکلک من غناک الى افتکارک. وتنکلک من غناک ستنکلک المنایا عن دیارک ویبدلک الردا دارا بدارک وتترک ما عنیت به زمانا وتنکلک من غناک الى افتکارک ودود القبر فی عینیک ترى یرعى ویرعى عین غیرک فی دیارک. وی ډیر زرګ بدی مرګې د دې کور نه واخلي، تا له به یو بل کور درکي. او دغه رنګې ډېر زر ده چې ته به د دې ځای نه چې کم دی نو کم کور کې چې ستا سترګې اوړېدې راوړېدې، زر دی چې ته به د دې کور نه لاړ شي او په دې کور کې به د بل چا سترګې اوتغړېږي او واوړي راواوړي. او دا رنګې ستا په سترګو کې به وایي دا قبر هغه چینجي چې کم دی اوتغړېږي. نو د دې وجې نه څنګه چې انقلابات دي وګوره، دغه رنګې موږ تاسو کې هم انقلابات راتلونکي دي، او حتی دا چې دنیا نه تللي نو هغه واګانې دپاره د شهادت چې وګوره چې هغه فالحاملات وقرا، او دا رنګې هغه اوچتونکي بوجونو لره هغه هوا چې راشي اوریځې اوچتې کی. نو د دې وجې نه په حدیث کې راځي چې یا الله تبارک وتعالی د نبی علیه السلام فرمایي یا الله وګرځئ دې لره ګڼې هواګانې او مې ګرځئ یو هوا. څه مطلب؟ یو هوا چې راشي نو د یو طرف نه وریځ اوسي بل ځای ته، او چې ګڼې هواګانې د ګیر چاپېر نه شي نو یې وریځ راګیره کی، او د راګیرېدو نه پس بیا د الله تبارک وتعالی د رحمت هغه ساس کې د هغې نه راورېږي. نو د دې وجې نه فالحاملات وقرا هغه اوچتونکي بوج لره چې هغه وریځې دي هغه هوا چې کوم دی وریځې اوچتې کی. فل جاریات یسرا او شاهد دي تلونکي په اسانتیا باندې. فل مقسمات امرا او شاهد دي تقسیم کوونکي حکم د الله تعالی لرا. نو بعضی علماء کرام مفسرین د دین هواګانې مراد اغستې دي، او بعضی چې کوم دی د زاریات نه هواګانې مراد اخلي، او د حاملات نه وریځې مراد اخلي، او د جاریات نه ستوري، او د مقسمات نه پرشتې مراد اخلي. نو فرمای انما توعدون لصادق، یقینا هغه چې تاسو سره وعده کیږي هغه رښتیا ده، هغه راتلونکي ده. څنګه چې وګوره هوا بغیر د فائدې نه نه بلکې د هغې څه نه څه نتیجه رونما کیدونکي، نو دغه رنګې څنګه چې ستاسو د دنیا دا ژوند دی د دې په شا باندې یو لوی حقیقت پروت دی او یو لوی نتیجه پرته ده. چا به رونما شي د هغې چې تاسو سره وعده کیږي چې قیامت دی. و ان الدین لواقع، او یقینا روز د جزا چې کم دی او د سزا چې کم دی دا خامخا واقع کیدونکې ده. هغه روز د قیامت خامخا واقع کیدونکې ده. والسماء ذات الحبک، او شاید دی اسمان خاوند خایس جاری دار. انکم یقینا تاسو لفی قول مختلف، فوینا مختلف کیی. اسمان چه کم دی په دې خبره باندې وګوره، برا چې کله د شپې سړی ګوري او د اسمان کې هغه ستوري ته سړی نظر کوي، جال جال داسې د ستورو چې کم دی نو خور دی اغا اسمان چې خاوند ولکد زین السماء الدنيا بمسوابيها ما خسته کړی دی اسمان دنیا په ستورو باندې او دا رنگ ګرځولی وی دی لره وشتون کی د فاره د شیطانانو. نو الله تبارک وتعالى وی وګور اغا اسمان چې خاوند خایسته جالیدار دی او د شپې تا ته څنګه اغا سپوږمۍ پکې ځان لخپله یو غټ بلب او بل طرف ته د ستورو اگر ناگانی اغه شواگانی چې سړی تخکاری انکم لفی قول مختلف مطلب دا چې د الله تبارک وتعالى کائناتو کې لیک سوچ او فکر نه کار اخلا چې کم از کم ستا عقل ته دا خبره راځي چې دا ټول کائنات چې کوم دي دا اسی ابسو د پاره نه دی جوړ بلکې د دې یو ورځ را روانه دي چې حساب کتاب بکیږي. انکم یقینا تاسو لفی قول مختلف وینا مختلفه کیږي چا به چې کوم دی قرآن ته د شعر نسبت کو چا به ورته وی اساطیر الاولین دا کیسې د پخوانو دي چا به چې کوم دی ورته سوی دا شعر دی دا چې څنګه چې شاعران شعرونه وایي دا رنګ شعر دی سحر نسبت په ورته کوي دا سحر دی ځکه چې د نبی علیه السلام خوا ته بس قرآن او د زړه په سترګو او د زړه په غوږونو باندې به هغه د نبی علیه السلام نه د قرآن کریم هغه وینا واورېدله اثر به کېده چې اثر به وشو جادوی پې وکړو نسبت د جادو به ورته تاسو په وینا مختلفه کې پراتې زما د کتاب زما د پیغمبر زما د حق خبرې نه یوفک عنه من افک اړول شي د دې قرآن نه هغه څوک چې واړولی شو یعنې د قرآن نه اړولی شي د دې قرآن نه څوک هغه څوک چې واړولی شو. نو چې کله د قرآن کریم چې الله تبارک وتعالى د قرآن کریم ټول تعلیمات چې کوم دی د انسان د ترقۍ د انسان د فائدې د انسان د پاره د خیر د دنیا د آخرت ګرځولی دي نو د داسې څیز نه اوړېدل دا څومره لویه بې وکوفتیا ده. نو فرمایي قتل الخراسون هلاکت دی د پاره د اټکلیانو کوم څیز چې رښتونه دی نو په اټکل باندې ته په خپلو اټکلو په دروغو باندې هغه چې کوم دی نو ته نسبت د دروغو او دارنګې د کیسو او دارنګې د شعر او دارنګې مختلف قسم نسبتونه وته کوي. الذین هغه کسان هم فی غمرة ساهون چې هغوی په مستۍ کې هیرونکي د قیامت لرا د دنیا مزو چرچو د الله د آخرت نه چې کوم دی چې رښتونه دی او راتلونکي دی د هغې نه دی په غفلت کې غورځېدلي دي. یسألون ایان یوم الدین او تپوس کوي یسألون تپوس کوي ایان یوم الدین کله به وي د ارواز د قیامت د ټوکو او د خندا په شکل کې به وي یاره چې ته قیامت قیامت کوي او بیا جوندي کول کوي او حساب کتاب کوي او دا جنتونه دي او دا جهنم دی او دا اور دی او دا باغچې دي لږ هغه آخرت تر ته وښایه د خندا او د ټوکو په شکل کې به یې دا خبره کوله. یوم هم علی النار یفتنون په هغه ورځ چې دوی به په اور باندې سوځولی شي الله تبارک وتعالى وایي. نو ورته به وفرمایي چې اوس منئ که نه منئ ذوقوا وسکی فتنتکم عذاب ستاسو هذا الذي داد اغا كنتم به تستعجلون چې وای تاسو په دې باندې تلوار کوون کتاب وي قیامت پکلی اوس ته پته ولګی دا چې کله خپل عذاب ته مخامخ شوي. نو چې کله د دې خلکو ذکر وکي چې دا غي د پاره یره او دا رنګي سزا او دا رنګي د دې د عمل بدلې دا ناکار خلکو ذکر شوي نو اوس ته نیکانو متقیانو خلکو ذکر کوي ان المتقین فی جنات وعیون یقینا پرهیزګاران به په باغچو کې او په چینو کې وي. وګوره یو طرف ته د کافرانو حالت چې الله تبارک وتعالى وایي په اور کې بس وزولی شي او ورته به ویل کیږي چې اوس اوسه کوي د عذاب اوسه کوي د عذاب ستاسو چې تاسو دې په وړاندې تلوار کوونکي یئ. نو بل طرف ته وګوره د متقیانو دپاره الله تبارک وتعالى څنګه تیاری د نعمتونو کړی دی چې هغه باغچې دي او دارنګې ورسره چینې دي او ورسره نور د الله تبارک وتعالى څومره څومره نعمتونه دي. نو فرمایي اخذینا اخلی با ما آتاهم ربهم آغا چې ورکی به دی ته رب ددي انهم دوی چې وو کانو دي قبل ذلک محسنین مخکې د دې نه نیکي کوونکي دا هغه نیکو کار خلک دی موحدین چې د الله تبارک وتعالى د توحید په خپلې امه منلو او د هغه دعوت بل ته عمر کړو اغه نه کان خلق الله تبارک وتعالى وې دا خوشاله باغی ته ملاوی کانو اوس د دې صفاتونه ذکر کئ چې دا پس صفات ما دې ته د جنت ملاویږي نو جنت خدا الله پر رحمت دی خدا دې چې الله تبارک وتعالى دنیا ته انسان د پاره د دې را لېګل دي چې انسان ته زما بندای او چې کله ته زما د حکم مطابق چلېږي نو اگر چې دا په بدله نه دی پر رحمت ما ایتا ته دا زما جنت او زما نعمتونه ملاویږي خو چون کې تا زما د بندګۍ حق ادا کړی دی نن چې کوم دې نزتا مستحق د خپل انعامات او د خپل نعمتونو ګرځوم نو د دې وجنه قانو ودی قلیلا من الليل لګ د شپې نه ما يهجعون اغا چې دی اڑخ لگاو یعنی مقصد دا چې د الله تبارک وتعالى د پاره په عبادت باندې د شپې چې مراد نه د تاجوت او مزوم دی او دارنګ د الله تبارک وتعالى ذکر او اسکار وبالاسحار وبالاسحار هم يستغفرون او په وخت چربانگی کې او په وخت سحر کې دی بخانه غوختن کې د الله نه به بخانه غوختلې او فی اموالهم او په مالونو خپلو کې حق للسائل والمحروم حق د فارد غوختونکو او والمحروم او د نغوختونکو امام رازی رحمت الله علیه معنی کوي محروم نغوختون کې یعنی هغ په خپل مال کې هغ حق غنو دای د چا د فارد مال کې حق غنو یو دا چې الله تبارک وتعالى رضا شي او دا الله مخلوق چې کوم دی داغي خې ګړو شي او داغي سره خو شي نو چې کله ته دا الله رضا لټای او د مخلوق ته پاره خیر لټای او ګوره الله تبارک وتعالى وې دا نعمتونه بدل درکم کم نعمتونه چې مخکې بیان شو ها او الله تبارک وتعالى فرمایي چې دې د پاره پزمکه کې د یقین کول د پاره چې کم دی دلایل دی او په الارض آیات للموقنین او پزماکه کې دلایل دی د پاره د یقین کوونکو هنچ زماکه کې سوچ او فکر او فی انفسکم او په نفسونو تاسو کې افلات بصیرون نو آیات تاسو نه ګورئ ک انسان د خپل نفس ته وګوري څومره دلایل دی انسان په نفس کې د الله په وحدانیت باندې او څومره پزماکه کې لکه څنګه چې هغه شاعر وای او فی کل شیء له آیات تدل على انه واحد هر یو سیس کې د الله د وحدانیت هغه سشي پروت دی په هغې کې هغه ثبوت چې کوم دی د الله د وحدانیت په هر یو سیس کې تا ته میلاویږي که چېرې ته د سوچ او د فکر نه کار واخلي ولې پیدا کوونکی څوک دی اکدم ته به وایي چې یو الله تبارک وتعالى د چا په حکم چلیږي ته به وایي چې د یو الله تعالی په حکم باندې د دې شروع کېدل چا کړی وو ته به وایي چې یو الله تبارک د دې ختمېدل له چا څخه دي الله تبارک وتعالى څخه دي د دنیا ته رالېږل له چا په اختیار کې وو د دنیا نتلل چا په اختیار کیو او بیا د قیامت راتلل چا په اختیار کی دي هر یو سیس کی د الله تبارک وتعالى د توحید نخی دي او بشر تدی کی او انسان پزمک او اسمانونو کی سوچونه کوي او په خپل نفس کی سوچو کا چې الله تبارک وتعالى تعالی کم کم نعمتونه ستا په نفس کی در کړی دي نو تاسو ولی نو ګورئ ولی نظر نه لګی والذاریات ذروا شاید دی بادونا دستون کی سیزون لرا پنستلو باندے فالحاملات وقرا او شاید دی اوچتون کی بوج لرا چوریا زی دی فالجاریات یسرا شاید دی تن کی بادونا پاسانتیا باندے فالمقسمات امرا شاید دی تقسیمون کی حکم دا اللہ لرا انما توعدون لصادق یقینا آغا چتا سره وعده کیږي خامخا رختیا ده و ان الدین لواقع او یقینا اگر وز د جزا چي ده خامخا واقع کیدون کله چ قیامت ده والسماء ذات الحبك او شاید دی اسمان خاوند خایس انکم یقینا تاسو لفی قول مختلف فوینا مختلف کی یؤفک عنه من افق اړولی شي د دې قران ناغسوک چې واړول شو قتل الخراسون هلاکت دې د پاره د اٹکلیانو الذين د اٹکلیان هغه کسان دي هم پی غمرت انسهون چې دی په مسته کې روان کې د قیامت لرا يسالون ايان يوم الدين تپوس کوي دي کله به وي اغه ورځ د جزا او د سزا یوم هم علی النار یفتنون پا غروز چی دی با پور باندی سوزولی شی ذوقو فتنتکم نو ورطا بسویلی شی اوسکی اغا عذاب ستاسو هاد اللذی دا اغا عذاب دی کنتم بهی تستعجلون چی وی تاسو پا دی پوری تلوار کون کی ان المتقین فی جنات وعیون یکینن پریزگاران با په باغچو کې او پچینو کې وی اخذین اغستون اخلی با ما آتاهم ربهم آغا چې ورکی بدی ترب ددی انهم کانو قبل ذلک محسنین دوی چې او مخکې د دینا نیکی کون کی موحدین کانو دی قلیلا من اللیل لگ دشپینا ما یهجعون آغا چې دی اڑخ لگو وبالاسحار هم يستغفرون او په وخت جربانګي کې په وخت سار کې دی بخانه غوښتون کې وفي اموالهم او په مالونو خپلو کې حق للسائل والمحروم حق د پاره د غوښتونکو او نه غوښتونکو وفي الارض آیات للموقنين او په ځمکه کې دلایل دي د پاره د عبرت د یقین کوونکو وفی انفسکم او په نفسونو ستاسو کې د عبرت دلایل دي افلا تبصرون آیا تاسو نه ګورئ.